Nono motema molobi nalanda e nalanda kote okokende ye Bosa nakomi boma e nalanda kote okenda ponini obaloba e nazala kikosezela tongosa tika nalemba motemezwi pension Denge na loba eko kite Ponyo kolinga mingi vraiment Nalanda kayo bubaka nga nunu yango Yango bubu yango Yango Yango bubu yango Yango Yango bubu yango Nalemi chuchu La matani, la mote ya bani. Elongwe ngana pongi Motema moko lenga lenga o Na yebite Soki milangwaye Soki likamboli koye langa o Nasangine sika ya kupema moto moto ya kotuna na sangina moto alongola ngai moto kiye karina ye naleli yo karina ye tele nanga soko moni yena tela bitingi tingi tete soko moni yena tela kotuma tuba tena kuka soko moni yena tela kimamba ngoye bisangai soko moni yena tela kamata ye ya kanaye soko moni yena tela Diba diba fe papa, so come on in and tell I. kolatika kinga mama mokolatika kinga ozongi ngambo ngai na sima sekolela yo ngai na sima sekobanza yo nzoko kendeki okendeki na bashanse nanga mama nasi ye ye ye Nanzela ya bakongo na koluka seyo Moto na sema ina miso na bolosi alamu Mama nansie otikanga na desespoir eh, Otikanga na desespoir Thank you. Mutete, Yoko Mutete, Tamachuta, Tokoye Pisa, Madame Bakala, Pesibana Wensembote, Siku Mama Colette Lutaya, la restaurant c'est elle, la martyr, avenue martyr, bois martyr, la brasaille, ah! Yeah.

Dalamote ya bulamata, dalamote ya bulamata, dalamote ya bulamata, dalamote

pema na ebe payo zalie vraiment na koka moi anie Isabelle Semeki tala yena jebe ya Bruxelles okolo ya kuya mema ye tout droit na Kinshasa anie anie anie anie sanza moto ba tumona nite komi lokola mbula zomie Ça va pas, il faut banana banana. Balinga na ndinga ba sentiment quoi. Bongo kuna na ndako. Soke simbite. Ono komi kosongela ngai quoi. Ah. Apesitoli. papa, nana nini sumoyo na sali, na kozone la liso sute la mokili. Vinanga yo yo, ah. Vinanga yo yo, ah.

bato ya kokine la yo zoto wala moto bongre yo dina mama sala keba arete luka kue sola sola soki yo songi te mama bato ya kokine la yo zoto wala moto bongre yo dina mama Mambese, yeah, yeah, yeah. Mambese, ula ula me. Mambese, yeah, Mustafa. Mambese, oh Zorino. Mambese, ula ula me. Mambese, yo Samie. Mambese, ula ula me. Mambese, yo Mama. Mambese, ula ula me. Mambese, eko karo koka. Mambese, wana mana. Mambese, yekila. Mambese, ula ula me. Mambese, ye chancier. Mambese. Yo sala kilike na ngana batela kai na banga kamingi ye pasu kano kina tikala na mposu. Ole la lila kanga ite o anga motima e yaka yaka tafuta na na salise wa ya na ebi bolingweza etumbwa mokili mama kasi na kolembete. Sempo na yo chéri, lo sambo nanga. Thank you. dans les jardins d'Eden. Et la femme troubla l'amour. Adam et Ève, Moko à Kosi Moninga. Eva au bouka qui pomme, au katelinga inamo, et le voya l'amour, na fumoli miso, na yebili niango mokili, reconnaissance, papa et maillon à mon panzinanga. Na ningi si moto na nimi oi, mpena pesi yangwene ya bolongani, tobana, tobota, bana. Oye ko bananye, o mi misili susu trouble, la ina mona tobota, akomi manananga. Oh, femme, c'est toi qui troubles l'amour, tu amènes la haine a changé la jalousie. L'homme est toi sa femme, la femme empoisonne en Somalie, c'est ce qui nous sépara. Toi et moi, nasi ya nzambe, gaina yo, nasi ya mabele. Ami, ami, likambo, likabo, libiso, awana mokili, yango wana. Mama lala inda ike, mobali ya liboso, asala kisu wana mokili. Sempo ya infidelite ya mwasi. Buka! Dino makambo kogota bisoma. Dino makambo kogota biso. Dino makambo kobala biso. Dino makambo konyokolo biso basi. Mbafa mewewa uye kipo ya konyokolo mibali. Dino makambo kogota biso. Mission, la Kati à Paris. Ege, ege, ege, Sikio, Mac, Mac, Manaja, Kirino, les papas, Oya Toto. Thank you. lela bisanga bizindie pela e ozamba mai mai ngelie kayo yo ye bisana bato ozalina yo fiancé bakanga mitema biso to seme na ebi bakolinga te kasi soki olingi bongola mabazo mayo kala se mai matali biso babale Pipe moto te sola mokili eza bongo oh oh oh Yebisana bato ozali wanga Nga pela yebisana bato nazawa yo Toto nga lupango tinga tinga ya bolingo Sise ya lamu Na yebi bakolo ba mingi ye moninga Toka nga yebiso matoi mama Yabiso bolingo ya nzambe ya bible Destiné à Bolingo, chérie, solae, na epina kozala na yo fidèle. Kiki no mokolo, tamba ko bien abisoe, to pe manabo. Oh, sola, mwana mama sukami. Oh, ya leki ya kapi, kapi, na jamsi. Bouge. Yo moko yepi, ndenge na kinga yokwa. Ah. Yebisana bato ozali wanga Nga pena yebisana bato nazawa yo Toto nga lupango tinga tinga ya bolingo Sikse ya lamu Na yebi bakolo ba mingi ye moninga Toka nga yebiso matoi mama Yabiso bolingo ya nzambe ya bible Toko tondo nzambe Destine ya bolingo sheri Mbako bianga biso e Tope manabobo to Mboka Chukza Tumba mboka Jumali Nazokie Nazoki fwema nesika ya bolingo Santi mamo kunzio, sola na mi pesi, obi jue, yebi sama sana yoke na lila kayebo, yebu kwa ya boyaka, na tuna tina, uwa ide owo, suwa ide otina dansa moya pamba mama, tala elongi nanga juna, yebe mina susi, o sola e, tina nini yoka gelinga mutema, o bele dama, Moisi Awa Nazoki vraiment ne sika ya bolingo Sentiment mokunzo Sola na mi pesi Obi joue Yebi samasta na yoke na lila kayebo Ebu kwa ya boyaka Na tunatina Suwaide wowo, suwaide wotina tasango ya pamba mama Tala ilungi nanga juna, ebebi na susi Oso olae, tina nini yoka ngelinga motema O bele dama, leko ya mwasi Tubuja, sofa sofa, en direct de Poudoua c'est Agnès, qui c'est Agnès, Agnès. Bouda, bouda, bouda, bouda, bouda. Sentiment na sengigi na famina nga na yebandi mama Bala ya banana bana, olingani Solanga ye mute mananga so sorye Na sengigi bala boyungo Solanga leke a Yesu, tantini a boda Na sengili bala koyoko, nino mele suka boye Ko bala mwana suka, gana me mangambo Ko pone randambo yosoko, gana me sana Bakuna ye galinga kabombo na aswia Soka ye alie Antonio, alopie suka boye Pepele, monango ea. Pepele, monango ea. Pepele. Udina pepele monango ea. Ta-da! fa e visina na te kambu mate na me mangambo ah ni koloba to fanga na la musheri Kamatana malinga tokinde mama na mama na afila yeah. Oh, gracias mama na jawele yeah. Oh, jeni mase ndoi ya kode na lise yenewo na yanga na yote mwana ya Sala solo mone kelinga ibole kao Mama na buleme Mikelina Mama na Gisele yo Sonia Angel Yoko kite yotonda bolingo peo kapela moninga ndambo Basusia bolingo, basusia bolingo Ele kakangelo Yeme akela moto, yempa akela bolingo Takumba akela liwampe bomo ibwa seko Loto moto linga na iyo Nayanga na yote, mwana ya mama Musala solo moleke linga ikole kao Anje iyo, naku kikonyo kolo yote Na solo la kina gete na yebisi ye Mikelina Angel, Angel face Na se la kase ngonga eko kao Sirema na salata mote makutu kutu Na suana mwambongo Na sela kana suwa koshe na mosala na kosenga sansa Yeme akela moto, yepa akela mokili. Nzakomba akela liwampe bombo ibonseko. Loto moto linga na yi. Yeah. la le la caraya si si selenge princesa sika babumba ena sima pote na sanga ye yau barisha balinga kamo twa pokani na bina bango ere Mawana na ezali ya chemin de la croix Dala dala kutu Aina kipakande Bote na miye vina sisie Na koka Produi kutu na mekakate Bote na zalie Bote na tiba Kambwa ba kamarade, aina benda nzoto, pona ebiye, na koka. Mila manyoso, ya sirina sakana kana yango. Bijou, ma ba voiture, bina ba camion, bana mi salami sano, na katia na ko. Le lampo na sangie, ba komi ko la kisa, na ye. Makate, suka suka, kakaba kodima Motu ata matidie, suka na yango Se ako kwea, nela sisi, sirenge Prodri kutuna pako na kate Pote na miye bie na kukasika Lika mwaba kamarade na inapenda nsoto Pona ye bie na kukasika Mboba kamarade, aina bena soto Kona miye bie, na kuka Mwasi wabomba ye, ikolo ya mbomba Kukona zanga ye, princesa sika ye Pakula kate, kona miye bie, na kuka Kaika kana lukotaka, inobo kamataka Kaise na kudulaka, inobo suaka e Na zwa metisse mwa bwanwa re na soa ndundu na soa française na soa belge ma benyonso toko salaka iko futa ma kaka osi Nazwa metisse, nazwa bwanwane, nazwa ndundu, nazwa française, nazwa belge, ma benyonso, toko salaka, eko futa makaka onse. Na soa metisse, na soa bwanwane, na soa ndundu, na soa française, na soa belge, ma benyonso, toko salaka, eko futa makaka onse. Ma benyonso, toko salaka, eko futa makaka onse, eko futa. Si si, si si, si si, selenge. Oh, Christian Bila, Christian Bila. Come on, Dule. Go.